Welkom iedereen bij podcast 123 van 7 oktober 2011. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. We hebben deze week in het nieuws het overlijden van Steve Jobs. Het overlijden van Steve Jobs en het overlijden van Steve Jobs. Dus, heb het nog over Steve Jobs trouwens? Het is echt ongelooflijk. Nou is het natuurlijk wel dat de man wat bereikt heeft en dat het ook wel nieuwswaarde heeft. Ik vind het voor het is voor Apple natuurlijk, hebben dat al lang al geweten, dat het er allemaal aankwam. De aandelen zijn maar 1% gezakt en zijn nu alweer omhoog. Dus verwachte crash van Apple aandelen zijn helemaal niet gebeurd eigenlijk. Ja. Dus dat... Nee, maar er was natuurlijk vorige week wel een toen de niet de 5, maar de 4S werd geïntroduceerd, ging het wel een stukje omlaag, hè? Mm-hmm. Dat was wel slecht nieuws. En nu is de vraag of de paniek binnen Apple, die te maken heeft met de introductie van die 4S, ook te maken heeft met Steve Jobs. Ik heb van iemand vernomen die nogal in de ontwikkelwereld zit, dat het idee was om een 5 uit te brengen met een projector erin. Mm-hmm. Dat wil zeggen, dat is je hebt tegenwoordig van die hele kleine projectortjes, die zitten ook in videocamera's en dan kun je op de muur projecteren. En dat zou het idee zijn dat je dan met je iPhone ook kon projecteren. Dat schijnt om technische redenen afgebroken te zijn, omdat dat ding te heet werd. He, dat is natuurlijk, daar zit een lamp in en die moet 150 lumen aansturen of wat dan ook. En dat trok te veel batterij, maar vooral te veel warmte. En daarom is dat afgeketst. Daarom is er dan niet in augustus, wat normaal geweest zijn, of wanneer ze voor de zomer een 5 aangekondigd, maar is er dus nu een 4S en dat is een noodsprong. Mm-hmm. Nou, vraag is nu, is die noodsprong die samen moet hangen met het feit dat Steve Jobs natuurlijk eigenlijk al maandenlang zwaar ziek was. Heeft dat iets te maken met de hele sfeer binnen Apple? Ik proef een beetje de laatste maanden dat er veel meer op juridisch gebied gedaan wordt. Hè. Ze zijn allemaal hartstikke bezig om Samsung en allerlei andere aan te vallen. Wereldwijd, ook in Nederland, zijn er meer rechtszaken geweest over look and feel. Of in Duitsland heet dat Gebrauchsspiele. Over bepaalde functies in de software, bijvoorbeeld zoals het bladeren, je kon dan een blad omslaan, dat lijkt dat soort details. Maar het lijkt wel alsof men zich meer richt op verdediging dan op aanval. Dat lijkt wel zeker, als je natuurlijk kijkt naar wat er met die pad van Samsung gebeurt, dat is gewoon zo'n goed product, dat er daar een verdedigende move tegen wordt aangebracht. Zo zie ik dat echt. Ja. Ik zag een presentatie van de week van GFK over de verkopen. Hè? En dan zie je dus dat die iPad, die natuurlijk een jaar geleden 93% was, en hè, toen die net uitkwam was allemaal heel mooi, en dat is gezakt naar 57% van alle pad verkopen. En je ziet dat inderdaad Samsung, maar ook aan de onderkant van de markt, de wat kleinere aanbieders met pads beginnen te komen. Arcos heeft natuurlijk een prijsstelling in de markt gezet. Ja, het is niet alleen Arcos. Er zijn een aantal kleine pads uitgekomen. En dan praten we over Blokker en Kruidvat, dat soort verkoopkanalen. Ik heb van de fabrikant gehoord dat die dingen voor 60 euro worden geleverd. Het zijn allemaal met Android 2.3, kan dat zijn? Ja, maar met oude Androids. Het zijn beperkte dingen. Hij zegt, dat moet je eigenlijk niet aan beginnen. Daar zit geen 3GS in of wat dan ook. Je kan een telefoon erin zitten. Maar als ik dat prijsniveau hoor, dus in aantallen $60, dat wordt verkocht voor $150 in de BTW, zou ik maar zeggen. Dus in Nederland praten we over €150 in de BTW. Dan moet je toch afvragen van hallo, wat gaat hier gebeuren? Nou, dat gaat terug naar 99. En moet je toch wel heel veel lef hebben om nog een iPad te kopen, denk ik, voor 400. Nou, dat is een beetje... En in Nederland, waar je dus ziet dat die verkopen van die iPads toch nog heel veel via het ICT retailkanaal lopen. Sorry, niet van de iPad, want die gaat altijd via Apple. Maar de concurrenten, de andere tablets, lopen dus toch aanzienlijk nog via het ICT retailkanaaal. Ja. Daar is enige angst. Men dus verwacht, ze zijn ook leverbaar. Grote, ja. Ja. Maar men verwacht nu toch een grote golf gesubsidieerde abonnementen. Die gaan lopen via... de telefoonwinkels. Hè? En dat is eigenlijk wat op de afgelopen dealer info dagen, dag op maandag, was dat eigenlijk de discussie over hoe gaan de pads verkocht worden? Gaan die via het kanaal lopen? En je zag al voor 0 euro bij Vodafone. Gewoon. Ja, of gaan ze voor 0 euro bij Vodafone? En wie gaat dat verkopen? Gaat dat ook via Mediamarkt, dat je ze daar kunt ophalen? Er is wat onrust in die markt. Met name vanwege die hele goedkope dingen. Die er ook goed uitzien. Maar daar gaat het verder niet om. Maar dan weer net niet 3.2 kunnen draaien of zo. Maar wat, dus Android. En ondertussen zwaar water is het niet. Ik bedoel, het is niet dat nu er opeens iets spectaculairs gebeurt eigenlijk bij Apple. Ja, er gebeurt bij Apple in zoverre wat spectaculairs. Dat met name ook de pogingen van Amazon met de Kindle Fire. Hè, die dus daar voor $199, maar schijnbaar ook voor $150 al ook de markt in wordt gezet. Schijnt niet zo'n slecht dingetje te zijn. We krijgen nooit cijfers over die Kindle. Maar dat zou ook om miljoenen en misschien wel tientallen miljoenen stuks gaan. Er is dus in China ruzie over de beschikbaarheid van onderdelen. Maar het aardige is dat zowel Apple, die eerst veel met Samsung deed, maar nu met wat andere fabrikanten. Maar men zit allemaal bij dezelfde fabrikanten. En daardoor lekken de specificatiegegevens. En dat zoals dat verhaal met dat projectortje in die iPhone 5. Lekken eigenlijk uit. En er is eigenlijk... Dat hele patentenverhaal klinkt aardig, maar dat is echt juridisch gelul. Want de fabrikanten hebben, laten we zeggen, alle modellen naast elkaar liggen. Mm-hmm. En de verschillen zijn dan een leren achterkantje voor duurdere modellen. Wel of niet een titanium frame. Een beschermlaagje op het beeldscherm. Het viel me op. Toevallig, ik was van de week bij Saturn. Dat er nogal wat iPhones en iPads tentoongesteld werden, waarvan het beeldscherm al gebroken was. En dat zie ik hier ook. Mensen lopen hier allemaal rond met iPhones. Er zit een barst in onderin. Dat is een beetje... Maar goed, Apple. Ja, Steve Jobs is weg. Nou ja. Ik dacht eigenlijk dat het een introductie was van het nieuwe product iGo. Mhm. Maar nou ja. Dat is een prank grapje. De iGo. Okay. We gaan gewoon zien waar dit uitkomt en wat voor invloed op de achtergrond Steve gehad heeft. En of dit heel langzaam of nu helemaal... Het was een rare man, hoor. Laten we daar niet... Ja. Nou ja. Het was een eigenzinnige, tyrannieke man. Die heel veel New Age invloed heeft gehad vroeg in zijn leven. En dat weet ik omdat ik goed bevriend ben met de eerste werknemer van Apple. Die bij hun in huis gewoond heeft. En dan als ik nu de foto's zie van Wozniak. Die wel erg vet is geworden, laten we zeggen. Wozniak zit nog steeds in dat alternatieve circuit. Doet nog heel veel goed met zijn geld. Steunt allerlei initiatieven in Amerika. Allerlei festivals. Maar Steve Jobs is daar dus echt bij Apple de baas geworden. Maar blijft een wat tyrannieke... eigenheimer die heel sterk denkt in van wij, de cultural creatives, wij, de Apple gebruikers en die andere sukkels die nog zeg maar met een Windows systeem of zo werken. Hey, en, ik heb getracht te lezen in al die brei 1000 nieuwsartikelen, maar niet gevonden. De aandelen die Steve zelf heeft, hoe groot aandeel is dat en waar gaan die aandelen heen en wat voor invloed heeft dat? Nou, hij kwam terug en toen moet dat in de orde van... En dan praten we over in 96 of zo? Nee, 98? Ja, nadat hij weg was, En toen zat hij met een 25% erin. Mm-hmm. Ondertussen moet hij natuurlijk allerlei opties gehad hebben. Dus het zou best kunnen zijn dat hij wel tegen de 35-40% aan zit. Veel meer zal het niet zijn. Ja. Nog steeds heel veel. Waar gaan die aandelen naartoe? Ja, dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Maar het rare is dat hij niet naar boven komt. Misschien om de rest van de aandeelhouders. Nee, heeft hij kinderen? Heeft Jobs kinderen? Ja, vier. Ja. Heb jij wel iets gezien dat over dat aandelenpakket waar dat heen gaat? Dat gaat over die vier kinderen dus. Nee, ik heb een ding gelezen over Steve Jobs nadat hij was overleden. De slotzin was dat hij een vrouw en vier kinderen achterlaat. Oké. Ja. Dus de familie die moet er beslissingen... Het viel me op dat zijn huis groot was, maar niet zo groot als bijvoorbeeld Bill Gates heeft laten bouwen. Ja, het was een zonderlinge man hoor, toch. Het verhaal is dat hij in de beginjaren soms een maand lang alleen maar wortels of zo had en dan totaal geel werd of zo. Hij heeft echt van alles geprobeerd. Hij had inzichten. Hij had de opkomst van het bedrijf Apple is niet alleen te danken aan Steve Jobs, maar ook aan een man die heette Regis McKenna. Dat was een PR-manager die al die fantastische commercials bedacht en dat hele idee. En dat was iemand die behoorlijk veel wist over subliminale beïnvloeding op allerlei manieren. Het gebruik van symbolen. Het feit dat bij ieder Apple moet er altijd een Apple in beeld zijn. Dat Apple met de hap eruit. De boom der kennis. Het zit vol met esoterische aanduidingen en aanwijzingen. Heel Apple, altijd. De structuur van Apple is ook een beetje fascistoïde. Het hele bedrijf, je mag niet naar buiten praten. En je hoort erbij of je hoort er niet bij. Je bent Apple gebruiker of je bent geen Apple gebruiker. Een compensatie van het minderwaardigheidscomplex door de Apple majority meerwaardigheidsomgeving. Mm-hmm. En dat een beetje ook in het bedrijf proeven. Ik ben zelf een keer geblacklist, omdat ik in het begin jaren in de fabriek was, die dan toen zogenaamd met ja, dat alles op time. Ja, dat is inderdaad behandeld. Maar... Ja, dus daar zit een rare constructie in Apple. En de vraag is nu, wat gaat er gebeuren met meneer Cook? Gaat meneer Cook, heeft hij dezelfde creatieve talenten als die job? Dat denk ik niet. Heeft hij betere managementtalenten? Ja. Ik denk dat hij een betere manager is. Maar is dat waar het bedrijf groot voor mee is geworden? Nee, mogelijk niet. Mogelijk zijn het inderdaad de snelle, de vooruitdenkende acties. Microsoft is natuurlijk ook groot geworden, maar niet al te zeer met vooruitdenkende acties, maar steeds... Oh, we hebben de boot gemist en dan heel veel geld erin pompen en dan overnemen. Dat is dus een andere strategie die blijkbaar goed werkt. Maar dat is Apple ook, hè? Dat is Apple ook. Apple heeft ook niks zelf bedacht. De hele interface en dat soort dingen zijn allemaal namaak van in die tijd Xerox en dat soort dingen. Als je nu praat over die iPhone 5, waar we dan even met zo'n projectortje is, die zit al in Sony videocamera's. Ik bedoel, het is een technologie die er al is. Je kunt voor Lenovo al een klein dingetje, een USB-achtig dingetje, wat je aan de zijkant in je laptop steekt, en daar kun je projecteren. Mm-hmm. Dus die technologie is niet nieuw, alleen om dat nog eventjes in een iPhone te proppen, dat is iets waar blijkbaar een bedrijf als Nokia met haar smartphones helemaal niet aan gedacht heeft. En ook de MP3-speler die in Duitsland, daar zijn ze... Maar het kan ook, jij zegt alsof het een goed plan is, maar het kan ook zo zijn dat in de praktijk dat de smartphone eigenlijk voor veel mensen al te veel is en dan een smartphone met een camera de stap te ver is. Ik bedoel met een projector. Dat is niet zo. Maar we moesten van de week een camera kopen. Mijn vriendin gaat naar Vietnam. En wilde een goede camera hebben. En toen hebben we dus een Sony gekocht. Nou, dan blijkt dat het formaat wat je daarop kunt afspelen. En allerlei beweringen van je kunt dat. Je krijgt indruk dat je daar dus gewoon een USB-stickje met muziek op kon zetten. En dat je dan eigenlijk een mediaplayer hebt. Dat blijkt allemaal niet te kloppen. Maar dat ding zit erin. En dat was voor ons een overweging. Want zij kan dus, zeg maar, ze gaat met een reisgezelschap. Dan kan zij films maken. En dan kun je dat s'avonds bij wijze van spreken in de hotelkamer even laten zien. Wat we allemaal vandaag gezien of gemist hebben. Heb je dat gezien? Heb je dat? In plaats van op een klein rotscherm. Dus het was, dat is zeker een argument. En ik denk dat als die iPhone 5 was aangekondigd, dat jullie ook verrast zouden geweest zijn over die projector, of niet? Nou, ik heb al eerder gezien dat dit soort dingen eraan komen. Ik vraag me alleen af of dat wel de massa gaat. De massa dat wel. Ja, maar wacht even. Je praat over media-aandacht, over hebberigheid. Ja? De volgende fase is natuurlijk niet alleen een projector hebt, maar dat je daar dan ook op het geprojecteerde beeld met je vingers iets kunt doen, hè? Dat er nog een extra sensor in zit. Ik heb dingen gezien waarbij... Ja, maar jij hebt het nu over barsten in iPhones. Ik laat ook mijn telefoon 1 keer per maand vallen. Hij blijft heel. Maar het moet allemaal gewoon wel in de praktijk gewoon een bruikbaar object blijven natuurlijk. Ja, en als je ziet hoeveel mensen ik ken met een gebarsten iPhone. Ja, en dat kost dan gelijk. En dat kun je gelijk laten repareren. Dat kost een dag en dan zit er weer een nieuw schermpje op. Dat is dus ondertussen gewoon handel geworden. Maar kost €150. Apple-gebruikers stappen daar overheen. Over de onhandigheid van het ding. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, ik. Goed. En laten we dit Apple beter, even. Ja, ik heb het van de week. Apple even achter ons laten. En even naar de rest van het nieuws kijken, als dat er nog is. Ik zag om even wel bij telefoons te bedrijven, Symbian Bart, als ik ga het maar bij jou neerleggen, als Finland man. Ja. Het is niet meer van Nokia. Het is nu officieel onder de vleugels van Nokia vandaan. En er zijn 2300 banen opgezegd of zo. Maar het waren toch geen 2300 mensen met Symbian bezig, mag ik hopen? Dat denk ik ook niet. Ik heb het nieuws overigens zelf niet gezien. Wel was een tijd geleden bekend dat Nokia Symbian zou onderbrengen bij, wat was het, Accenture? Mm-hmm. Ik ben de naam even kwijt, maar ja? Dat is een grote bedrijf hier in Finland wat aan consultancy doet en doet ook heel veel werk voor Nokia en zij zouden dat de komende jaren nog blijven ontwikkelen en ondersteunen. Dus ik denk dat je het daarover hebt. Ja, ze hebben toch ze zeggen dat 2800 werknemers beïnvloed zijn of zo. En dat er 2300 getransferd zijn of zo. Die zijn dus niet meer werkzaam bij Nokia vanaf vandaag. Dus okay. Ik vind het wel ik vind het wel bijzonder op zich. Ik snap dat er niet één ontwikkelaar werkt aan Symbian, maar 2300, dat lijkt me stug. Dus dat wordt dus ook een beetje een aangrijppunt om 2300 werknemers te moeven, denk ik. Maar we gaan zien. Ik geloof niks dat Symbian nog overeind blijft. Tyson, waar we het vorige week in de podcast over hadden, daar verwacht ik dan meer van. Dat er zo'n soort Linux algemeen iets komt. En eigenlijk, nog steeds Ubuntu voor telefoons komt gewoon over een jaar of zo gewoon per ongeluk op de markt. En zet alles, al dit soort crap weer op losse schroeven. Dus ik volg de mobiele... Maar hoe is het in Finland? Die hele teleurgang van Nokia, dat moet toch een nationaal angstgevoel opwekken, of niet? Nou, dat valt op zich wel mee. Nokia gaat niet ten onder. Kan hij iets harder, Bart? Zo. Pardon? Kan hij iets harder? Je geluid is een beetje zacht. Ja. Ik ben heel zacht. Ja. Oh. Nokia gaat niet ten onder. Er gaat een hoop veranderen. En daar zijn mensen wel bezorgd over. er gaan ook een hoop banen verloren. Maar wat jij zelf al zegt, er worden dingen overgenomen door andere bedrijven. Dus veel van die banen die verhuizen. Ik heb dat in de tijd ook bij Nokia een jaar of 10 geleden een paar keer meegemaakt. Dat er hele afdelingen werden opgedoekt. En dan kwam je na het weekend terug. En dan zat iedereen er gewoon nog. Mm-hmm. Voor een ander bedrijf. Dus ja, zo met zo'n vaart loopt het allemaal niet. Het is niet zo dat al die mensen nu op straat staan en geen baan meer hebben. Ze doen vaak hetzelfde dingetje, maar dan voor een ander. En blijven gewoon nog op een plek zitten. Ja. Dus ja, er gaat een hoop veranderen en men is daar bezorgd over. Maar er is geen angst of paniek. Oké, mooi. Bij Microsoft is op hetzelfde pad ook heeft een alsnog weer eens een keer een bot gedaan op Yahoo. Zouden ze dit keer lukken om gewoon Yahoo over te kopen? We zagen dat Jong weer aan het roer stond, dat er van alles gebeurt. Maar zal de volgende stap zijn dat inderdaad dat Microsoft Yahoo gaat kopen? Ik weet het niet. Ik las dat Microsoft overweegt een nieuw bot te doen. Baas me nu even dat jij zegt dat ze een bot gedaan hebben. Nee, dat... Nou, de waardes was, de vorige keer hebben ze een bot geweigerd van 50 miljard. En nu wordt er over 20 miljard gesproken. Dus daar is iemand toch een klein beetje wat geld aan het verliezen. Mm-hmm. Hè? Aandeelhouder houden dus. Ja. Nou ja, ze zijn... Is nog gevonden. Maar... Ze overwegen een bot, laat ik dat dan maar zeggen. Dus, maar als dat soort dingen in het nieuws komen, dan is er meestal al op de achtergrond al vergaande gesprekken, zal ik maar zeggen, zijn er bezig. Dus, nou ja, er was er vorige keer ook een bot, dat is door Yahoo afgewimpeld. Je zegt, ja, we zitten nu andere mensen weer aan het roer, dus ja, en ze moeten wel wat. Ik vind het wel een signaal. De algemene indruk, en ik heb afgelopen maandag met heel veel mensen gesproken op mijn dealer infobeurs in Utrecht, is angst. Ze zijn allemaal bang. De distributeurs zijn bang. Iedereen is bang. Ze kijken naar HP. Het onderwerp van het gesprek was natuurlijk heel veel dat die apotheker weg moest, maar ook dat zo iemand als Bezos van Amazon schijnbaar toch serieus erover denkt om stukken van HP te kopen. Dus men is bang dat HP uit elkaar gaat vallen. En dan wordt er geweest. Ik zie zelfs dat Dell nu eigenlijk bang begint te worden en adviseert om. Dus Michael Dell adviseert HP om in de hardware business te blijven. Ja. Ze zijn allemaal bang. Ze weten niet waar naartoe gaat. Want ze zien ook wel dat als je in de diensten gaat. We hebben het net over een firma in Finland, Accenture, die dan leuk Symbian gaat doen. Maar die hele grote adviesbedrijven, die beseffen natuurlijk ook wel dat hun taak steeds meer afkalft. We hebben nu een leuke golf naar de cloud toe. Hè? Daar gaan we allemaal nog heel veel geld aan verdienen, want we gaan mensen cloud hardware aan praten. En dat terwijl we dus ze vertellen, de klant eigenlijk vertellen dat hij daardoor minder hardware nodig heeft, moet er natuurlijk op het provider niveau wel meer hardware komen, meer servers en meer ja, allerlei dingen. Dus dat is nog even een golf om naar de cloud te gaan. Maar als dat er eenmaal is, dan ja, wat heb je dan nog nodig? Dan heb je allemaal een klein dingetje op kantoor nodig. En dan zou je dus in principe met minder hardware toe kunnen. Mm-hmm. En ook qua diensten, het wordt allemaal gecentraliseerd, dus wat moet je nog? Ja, dus we zien dat zelfs angst. Bij Oracle dat natuurlijk. We hadden het twee podcasts of één podcast geleden al dat er dus vraagtekens gezet worden of Oracle wel gaat overleven op datzelfde idee. En er gebeurt natuurlijk op het Oracle vlak gebeurt van alles. Er wordt natuurlijk voor open source dingen gekozen. Er wordt op allerlei vlakken worden ze ingehaald. Oracle heeft net gezegd dat ze ook mee zijn gaan met een cloud dienst. Op hetzelfde moment komt nu in deze week in het nieuws dat er een snelheidstest is gedaan waar Azure, Microsoft inhaalslag voor clouddiensten, de allersnelste clouddienst op dit moment is. Dus er gebeurt op dat cloud alles, maar is er is Er is in brede zin paniek in de markt. Wat gaan we doen? Wat gebeurt er? Die klap van de... die klap van de tablets is natuurlijk enorm geweest. En ik besefte van de week dat we eigenlijk qua als industrie in een hele rare fase zitten. Op die PC-dumpdag lopen allemaal kleine retailers rond. En op een gegeven moment besefte ik dat eigenlijk de schoonmaakdivisie van de ICT is. Er zijn allemaal mannen die uurtje factuurtje rekenen voor computers die worden gebracht of die ze bij de klant behandelen. Je hebt het nu over de dealer-infodagen, toch? De dealer-infodagen, ja. Dat is... Nou, dat is geen goed beeld. Maar er is een tweede ontwikkeling die ik daar ook zag. En dat is, we gaan van verticale schermen naar horizontale schermen. Dat lijkt niks. Maar als je dus ziet op zo'n beurs hoe mensen dus met hun iPadje plat zitten. Hoe daardoor de gesprekstoon, waar je vroeger altijd projecteerde op een scherm. En dat een beetje hiërarchisch verticaal georganiseerd. Gaan we dus horizontaal werken. Je kunt niet met je directeur samen naar een iPad kijken en daar nog een bureau tussen hebben. Nou, de overgang van verticale naar horizontale interface betekent dus ook in organisaties dat het aantal verticale lagen minder gaat worden. We gaan inderdaad naar een meer horizontale organisatie. En dat tablet is daar een onderdeel van. Dus je zou kunnen zeggen, die tablet past bij het platter worden van de organisatie. Of je zou kunnen zeggen, de organisatie wordt platter door die tablets. Maar ik zie dat en ik heb dat in de huiskamer al gezien. Dat het gebruik van de computer anders wordt met een tablet op tafel. Met een iPad waar die ze rond draaien. En ik denk dat we wat dat betreft echt een fundamentele denkomslag, een structuuromslag gaan zien in het bedrijfsleven. En men is daar bang voor. Want je zal maar CEO zijn van zijn bedrijf met 7 lagen. En denk even aan HP met al zijn divisies, landsorganisaties, binnenlandsorganisaties, marketing, sales enzovoort. Dan praat je over 10, 12 lagen. En dat minder gaat worden. Ja, dus jij zegt eigenlijk HP, als ze uit de hardware business stappen, zijn ze eigenlijk wijs bezig. Nee. Want waar ze denken te gaan verdienen in de dienstenbusiness. De dienstenbusiness wordt opgeslokt door een paar hele grote. En lukt het nog HP om daar heel groot in te worden? Ja, maar je kan denken dat Oracle-achtige bedrijven bijvoorbeeld de database diensten gaan pakken. Maar dat lijkt wel een soort tegendraadse beweging op gang te zijn op dit moment. Die eigenlijk zegt van nou, ook dat soort dingen worden in de cloud binnenkort opgelost door... Nou, degene die de beste cloud heeft en de meeste zekerheid kan bieden, want het gaat natuurlijk af en toe mis, maar die de beste bescherming heeft. En misschien is dat Microsoft, misschien zou dat ook Google HP kunnen zijn. Google heeft deze week database as a service aangekondigd. En, ja, goed. Dus daar begint het, hè? Dat is gewoon SQL, niet van Oracle, maar van Google. Maar dan in de cloud. Ja. En waar heb je dan Oracle nog voor nodig? Ja, nou, dat is dus de vraag. Ja. Dat is ook de vraag die natuurlijk iedereen zich gaat stellen. En dan krijg je natuurlijk... Je krijgt volgens mij dan wel een fase dat het allemaal omgeschreven moet worden van Oracle, SQL, of wat ze dan daar allemaal voor eigen vindingen hebben. Hè? Maar... Ik vraag me ook af hoe een bedrijf als SAP bijvoorbeeld op dit moment met die cloud omgaat. Hè? In hoeverre electronic resource planning zich aanpast aan de cloud. Hebben we in die zin SAP nog nodig? Of komt ook Google met een ERP-oplossing? Mogelijk. Of iemand die gewoon daar wat bovenop bouwt. Een of andere iemand uit Marokko die een slim plan heeft. Want de grootte van het bedrijf wat je nodig hebt om zoiets te realiseren wordt natuurlijk steeds lager als de interface, zal ik maar zeggen, de hele database gecoverd wordt door Google. Gaat het alleen maar om de bovenste laag om een mooie interface te maken voor dat soort, toepassingen. Het wordt allemaal makkelijker. Ja, en de interface, dat is... Kijk, de traditionele mensen van SAP en ERP en Oracle, die kunnen geen interfaces bouwen. Laten we daar eerlijk in zijn. Ik liep van de week dus bij de jaarbeurs. Daarom zeg ik, uit volledig onbekende hoek komt er iemand met een geweldige interface en een geweldige gebruiksvriendelijke... Die begrijpt hoe processen lopen. He, want dat... we hadden dus met die dealer-infodag ook een gedoe met barcodes. Het werkte allemaal niet. En uiteindelijk kom ik met mijn barcode. En die barcode leest dat. Zet dat in de database. Ik zeg, jongens, dat is een vrij simpele Excel-database. Maar de mannen die het ontwikkeld hebben, kunnen dat dus niet overzien. En de management kan het niet overzien. En in feite zetten ze zich dus buiten de business. Want ik kreeg daar ook het idee, hè, wij organiseren dan een vakbeurs. Maar in feite wil je aan 500 bezoekers of 600 bezoekers, die wil je iets geven. Je wilt ze een direct contact met hun leverancier hebben. Waarom kan dat niet totaal in de cloud? Dat ik zeg, ik ga virtueel naar een beurs en ik praat met die en die mensen. En ik zie die mensen ook. En dat, laten we zeggen, direct Skype wordt gekoppeld. He, dus dat je als het ware virtueel over die beurs loopt. En Pietje is in gesprek en Kees is in gesprek. Maar allemaal met Skype is dat mogelijk. En dat is niet een, dat is technisch niet zo moeilijk. Dat is een conceptueel denken. En wat heeft een mens nodig? Waarom gaat iemand naar zo'n beurs? En gaat 2 uur in de auto zitten en in de file? Ja. Nee, je wilt contact hebben met die mens aan de andere kant. Je wilt je distributeur, je leverancier of je klant ontmoeten. Ja, en wat dat betreft heb ik ook het gevoel dat onze nationale regering, maar overal, niet echt begrijpt waar we nog naartoe gaan. Als van verticaal horizontaal wordt, betekent dat ook dat het idee van een bezoek van een vertegenwoordiger of klantenbezoek, waarom kan dat niet met Skype? Dat kan niet met Skype, omdat we dat nog niet goed georganiseerd hebben. Ik denk dat het ook mogelijk komt. Maar het enige wat voordeel aan een beurs is dat je dus op een of andere manier dan een groep mensen zover moet krijgen om op maandag om 4 uur allemaal natuurlijk via het virtuele systeem op zo'n virtuele beurs te gaan rondlopen. En dat is nog de uitdaging, denk ik, die je hebt om het tijdstip, de aandacht van al die mensen op hetzelfde tijdstip. Maar dat is toch een... Dat is toch een... Attention. Ja, laat ik zo zeggen, attention. Als we allemaal... die winkels zijn op maandag dicht. Als we allemaal op maandag die functie zouden hebben. Hè, dat Philip zegt, nou, op maandag is klantendag, zal ik maar zeggen. En al onze mensen zitten achter de Skype. En je kan met ze praten. Hè? Ze zijn niet onderling aan het vergaderen. Hè, meer naar de klant gericht. En dat past een beetje in de trend waar we een paar weken geleden over gehad hebben. Dat bedrijven zeggen, we willen geen interne e-mails meer. En intern gedoe. Ja. Wat mensen niet tegen elkaar kunnen zeggen en over de tafel kunnen schrijven, leidt niet tot omzet of toegevoegde waarde naar de klant toe. Dus stop er maar mee. Het zou makkelijk kunnen dat... We zitten in een interessante tijd, hoor. Het is makkelijk te bouwen en het is ook makkelijk mogelijk dat er inderdaad iemand zomaar uit het niets opkomt met zo'n soort concept of heel goed uitgedacht. Er zijn sowieso is er geld wel beschikbaar van allerlei venture capitalist en silo's van geld. En er is wel gewoon mogelijk. Het is wel mogelijk. Ja, maar je ziet dus andere initiatieven. In Duitsland hebben we dus groups. Dat kun je in je buurt met mensen praten. Nou, ik heb dat gedaan. Dat hele systeem is na een jaar eigenlijk ingezakt. Ik krijg geen berichten meer. Niemand doet meer wat. Dat leek even heel leuk. Een soort LinkedIn, een soort sociaal netwerk. Met de mensen in je buurt. Hè? Dus via, dat heette groups. Nou, het is ingezakt. Maar dat zijn ook allemaal moeizame dingen natuurlijk. Ik zie inderdaad, want we hadden het heel even je had het vorige week over Jammer. Ja. Met een ei. Het is een beetje, als je dat als bedrijf doet en dus alle mensen in een soort Twitter-omgeving met elkaar laat praten via zo'n systeem, zet dat dan enige zoden aan de dijk boven e-mail? Of is het gewoon trendy? En waarom doe je dat bij Yammer? In de data staat allemaal van al je medewerkers staat in Amerika op een fileserver. Dat denkt ook... Ja, ik weet het niet. Ik weet alleen dat... Waarom ga ik naar een beurs? Omdat ik daar toch 3-4 mensen, nieuwe mensen ontmoet die ongelooflijk interessant zijn. En dat is natuurlijk ook het hele nadeel van al die sociale netwerken. Je ontmoet alleen maar degene die je al kent. Mm-hmm. Hè? En waar het gaat het eigenlijk om nieuwe mensen te kijken. Dus wij hebben te weinig inzicht in waarom ik die interessante man tegen het lijf loop, die dan op zo'n beurs alles weet van tablets. En dan gewoon 4 compleet nieuwe tablets uit zijn dingen staan en zeggen, oh, die is naar Dell gegaan en HP heeft er zoveel gekocht en die weet gewoon alles weet. En dat je denkt, ja, hoe kom ik die man tegen? Die zou ik nooit ontmoeten hebben natuurlijk als ik daar niet geweest was. Dat is ook duidelijk. Ja, en ook op Twitter had je hem niet gevonden waarschijnlijk. Maar ik wil even op iets anders. Ik zie dat ze in Italië bezig zijn om te zeggen dat als je daar een blog plaatst of een bericht plaatst wat iemand anders onwelgevallig is, of de regering, dan moet je dat weghalen of je krijgt een boete. Ja, ja, heb ik ook. En Wikipedia. Ja, Wikipedia. Nou, ik kom een beetje natuurlijk weer op die privacy en al dat soort vragen. Maar dit is eigenlijk wat vanaf het begin ontbroken heeft. Namelijk een manier om mensen die iets op het internet plaatsen terug te roepen. Je wou zeggen, je vindt het wel een goed plan van Berlusconi. Ik vind, zijn overwegingen zijn zelfbescherming. Mm-hmm. Maar het hele systeem is natuurlijk, laat ik zo zeggen. Ik heb echt al 20 jaar geleden een stuk geschreven. Dat heeft de heer Blind toen opgepakt. Over kliprecht en klikrecht. En ik zei, dat ontbreekt in onze wetgeving. We hebben auteursrecht, je kunt publiceren. Dus verspreiden. Maar het onderscheid tussen klippen, dat wil zeggen naar je eigen computer halen en klikken, dat is alleen kijken, die is weg. En dat hebben we laten gebeuren, want we hadden natuurlijk bijvoorbeeld in HTML heel makkelijk het zo kunnen inrichten, of in iedere computer op het operating systeem, dat als je iets ziet, dat je het er niet af kan halen. Kun je zeggen, daar gaan ze wel manieren van vinden, maar als je fundamenteel onmogelijk maakt om een pagina of informatie eraf te halen en ze naar je toe te halen, en dat zou dus lang geleden gebeurd moeten zijn, dan zou je... Dat lijkt mij een onmogelijke opgave, eerlijk gezegd. Ja, nu is het een onmogelijke opgave geworden. Nee, maar technisch was het te doen. Je kunt gewoon in je operating systeem hebben dat je dat niet kunt doen. Ja? En daar gaan we hackers omheen, maar... Gewoon Linux installeren. Of dat je wou zeggen, dan moet je speciale certificaten aanschaffen om dat te beveiligen. Zodat je dat wel kan doen. Op het moment dat je het eraf haalt, mm-hmm, zou je dus een bericht kunnen zetten. Ik heb dat eraf gehaald. Dan ga je dus een onderscheid maken tussen klikken. Hè, ik zie de pagina, ik lees hem. En klippen, dat wil zeggen, ik pak hem. Ja? Begrijp je? Dat is, dat zou je wel kunnen doen. Je zou natuurlijk altijd kunnen zien monitoren en loggen wie jouw pagina's bezoekt. Dat gebeurt op dit moment al. Juist. Ja, en dan ga je dus, nou, niet alleen bezoeken, maar degene die het even oppikken. Ja? Mm-hmm. Nou, dat zit niet in de systemen en dat is een tekortkoming in ons rechtssysteem. En wat zie je nou een man als Berlusconi die zegt, de gevolgen namelijk van het feit dat het er niet in zit, is dat iedereen maar alles klipt en alles erop zet en allemaal geen punt. Er is geen balans tussen, we hebben geen enkel inzicht meer in de kwaliteit van wat op internet staat. Dat kan totale onzin zijn of dat kan gelogen zijn. Nou, wat Berlusconi nou zegt is, hallo, voor mij, dat komt mij niet uit. En ik weet dat Wikipedia bijvoorbeeld is een lullig, heb ik ook allerlei ruzies mee gehad. Ja, die kunnen er ook, een klein mannetje kan daar allerlei onzin op zetten. En hij zegt, we gaan daar een maatregel voor nemen. We gaan een juridische maatregel nemen dat als je foute dingen zet, dat je daarvoor op kunnen worden aangepakt. Dat is op zich niet slecht. Ja, een soort verplichting voor degene die informatie op het internet zet, dat hij daar verantwoordelijk voor is. Hè? Als ik morgen zeg van de wereld vergaat op 28 oktober 2011. En ik ken een zeker meneer Kalleman die dat doet. En die ook zegt dat hij nu op een tektonisch veilige plek zit. Hè, want dat de zaak ding is. Nou, wat kost zo'n opmerking? Nou, daar is juridisch een verhaal over. Dat is namelijk het roepen van brand in een theater. Hè, dat is een oud verhaal. Iemand riep brand en dan vlucht mensen uit het theater heeft schade, de zaak wordt afgebroken. Kortom, dat is een schadepost, dat is verantwoordelijkheid. En Berlusconi zegt eigenlijk, dat wil ik wettelijk geregeld hebben, ook voor internet. Je mag niet brand roepen. Mm-hmm. Dan dus krijg ik 12.000 euro. Mag je wel. Mag ja, goed, je wel het gaat echt niet om. Al krijg je 5 euro boete. Het gaat om het principe van, je bent verantwoordelijk wat je erop zet. Als ik nou zeker weet dat op 28 oktober de wereld vergaat, dan moet je bereid zijn die 12.000 boete te betalen om naar de rechter te gaan. Want dat is heel simpel. Dan moet je dus bij de rechter aantonen dat jij dat gelooft. Ja? Nou, en dan krijg je een vrijheid van meningsuiting. Als jij alleen maar zegt, ik geloof dat dat zo is, mm-hmm, dan is dat niet een ding. Als iemand had gezegd, ik geloof dat Luc Sala dit of dat of dat gedaan heeft. Ja? Mm-hmm. En dat is op Wikipedia gebeurd en geen bewijs. Nou, heeft ontzettend veel moeite gekost om te zeggen, nou, waar staat dat dan? Ja, ik heb gehoord van, nou ja, dat soort dingen. Nou, als jij zegt, ik heb het volste vertrouwen in, of God heeft mij geopenbaard dat Berlusconi, weet ik veel wat, maar pikje heeft van 15 centimeter. Ja, dan kun je er niks tegen doen. Maar als je zegt, Berlusconi enzovoort, hè? Mm-hmm. Ik wil even niet aan refereren, maar dus ik vind het niet ontzettend naar. Ik vind het een signaal dat we aan het nadenken zijn over de verantwoordelijkheid van mensen die daar spullen op zetten. Nou goed, Wikipedia heeft nu zijn Italiaanse Wikipedia-site om deze reden down gegooid eigenlijk. En geredirect naar een andere plek. Als dit een Europees en Amerikaanse wetgeving wordt, dan heffen we bij deze Wikipedia op? Goed zo. Ja, maar ik bedoel, Wikipedia is de stem van de minderheid. Wetenschappelijk gezien mag je Wikipedia, dat is echt duidelijk. Ook op scholen wordt gezegd, toevallig was hier iemand van zijn hogeschool hier in de buurt. En die zegt, wij mogen geen referenties meer maken naar Wikipedia, want het klopt niet. Er staat er veel onzin. Het is de macht van de digitale Maoïst, ja, die met zijn kleine macht over zijn stukje Wikipedia-pagina's daar allerlei onzin op kan laten staan of niet laten staan. Dus Wikipedia is een onbetrouwbare bron geworden. Wetenschappelijk gezien, maar ook in de publieke opinie. We gebruiken dat allemaal, maar het is niet goed. Ja, dus ik ben helemaal. Ja, ik bedoel, het idee van Wikipedia is dat de grootste gemene deler bepaalt wat waarheid is. Ja, nee, dat duidelijk. Er zijn altijd, je moet altijd, ik neem sowieso alles wat ik op Wikipedia zie niet 100% voor waar aan. En ik heb ook regelmatig inderdaad, als je dus in een bepaald onderwerp je vreselijk verdiept, dan kom je erachter dat er inderdaad wel wat hier en daar wat mankementen zijn of onvolkomenheden op zo'n Wikipedia pagina staan. Maar ja, Weet ik niet. De waarde van Wikipedia vind ik nog steeds wel hoog, zal ik maar zeggen, op het punt dat 80% toch wel heel snel gevonden wordt van de informatie die je wel wilde. Een oude juridische discussie is, en dat gaat over slachtoffers of niet, moet je iedere schuldige vinden of moet je iedere onschuldige vrijlaten? En dat geldt dus Wikipedia ook. Moet alles wat er staat waar zijn? Of accepteer je een zekere rotser? Ik heb van de week een meneer Emoto, die man van het water, beluisterd en interviews gezien. En die man wordt dan op de Wikipedia pagina toch nog aardig opgehemeld. Maar als je dan gaat kijken bij Skepsis, daar hebben ze gewoon uitgezocht dat die dokterstitel van die man gewoon gekocht is voor €350. Dat soort dingen. Of dat waar is, weet ik niet. Maar ik heb de man een beetje gezien en dacht ik, nou, dat klopt wel een beetje. Ja. Dus Wikipedia is in dat opzicht ook onbetrouwbaar. Ja? Dus ja, ik ben niet zo. De Berlusconi doet het misschien om de verkeerde redenen. Maar een discussie over de waarheid op internet, nou, die mag er wel eens komen. Oké. Okay. Laten we dan even naar over de. Ik wil nog heel even naar de Windows 8 Secure Boot Blok. Want dit zijn ook van dit soort ideeën. Microsoft die zegt eigenlijk van, als je een harddisk in een computer schroeft, dan kan je daar heel secure allerlei dingen op gaan zetten. Maar als je die harddisk uit de computer schroeft en je doet hem in een heel andere computer, dan kan je er gewoon van booten en dan kan je er gewoon mee hacken en weet ik veel wat mee doen. Ja. Dus willen ze eigenlijk vanuit de BIOS al een soort certificaat voor de bootloader uitgeven, zodat dat allemaal op elkaar afgestemd is. En niet makkelijk, hoe noem je het? Dat het dus veiliger wordt. Dus daar hebben ze een punt. Als je natuurlijk in je BIOS al via een certificaat gaat checken of je bootloader wel aan de key voldoet, of wel geëncrypt is, of ik weet niet hoe ver deze voorstel gaat, maar je zou natuurlijk zelfs de hele bootloader kunnen encrypten en dan kunnen decrypten door je BIOS als je certificaat in orde is. Dat is het voorstel. Maar dat voorstel is natuurlijk ook een soort doodslag voor Linux-achtige operating systems. Want moeten die vrije open source systemen dan bootloaders gaan met certificaten gaan kopen? Nou ja, waarom niet? Maar is dit nou een... De computer boot dan niet meer. Dus het voorstel is eigenlijk om de computer alleen te laten booten als het bootloader certificaat in orde is. En dat het ook niet in de BIOS uit te schakelen is, dat is het voorstel. Is het een patch of is dit een aanval tegen andere operating systemen? Dat is eigenlijk jouw vraag. Ja, want het is leuk, het klinkt allemaal geweldig. Het patchfaber, begrijp ik. Hè? Sorry? Een patchgebaar begrijp ik. Je bent officier van justitie en je hebt Jarde Schijf toevallig bij het vuilnis gezet. En zogenaamd geformateerd dan ook. En dan komt er een andere vent en dat ding zou beschermd zijn via allerlei encryptie. En dan komt er een andere vent, die zit in een andere computer en die leest even wat je allemaal mooi gezegd hebt. Ja? Mm-hmm. Dus dat is een patch. Om daar wat aan te doen. Maar nou zeg je, die patch is zo ingrijpend dat je daarmee andere operating systemen mogelijk onmogelijk maakt. Ja, want de enige optie die je dan hebt als Linux gebruiker is, als dat echt vastzit in de BIOS, is om ergens dan maar een open source BIOS te gaan installeren op jouw hardware. Nou, dat kan nooit. Die BIOS zijn tegenwoordig zo specifiek op de hardware geschreven door de mainboardfabrikanten met speciale timings voor je geheugen en weet ik veel wat. Dus de kans dat een groot succes wordt om open source BIOS'en of zoiets te gaan introduceren, dat denk ik eerlijk gezegd. Wat is daar zo moeilijk aan? Je kan je BIOS toch zo. Dat is toch. Nee, maar die BIOS die tunt allerlei dingen. Zo gram, stroom, hoeveel stroom er naar je processor gaat. Ja, dat begrijp ik, maar. Ja. Ik heb laatst had ik iets met iets. Mijn computer las niet meer. En toen ging ik dus op toen deed ik iets heel raars. Toen heb ik twee harde schijven verwisseld. Hè, zeg maar een D en een E verwisseld. Waardoor schijnbaar de BIOS weer op een andere manier op moest starten. Toen dacht ik, nou. Een BIOS kun je toch makkelijk verwisselen? Is toch een kwestie gewoon van weer opnieuw inbranden, zou ik maar zeggen. Natuurlijk, maar dan moet je dus een gehackte BIOS of zo om dit probleem, als het in de toekomst echt doorgevoerd wordt. Dat gaat dus echt gebeuren, ja. Ja, ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar eigenlijk zegt men dus, de security die er nu is onvoldoende. Ja. Ja? Oké, dus is het een patch. En dan denk ik dat er op hoog niveau binnen Microsoft altijd gedacht wordt, ja, we doen een patch, maar kunnen we daar ook niet een geintje bij maken? En jij zegt, dat geintje zie ik aankomen, dat is om Linux en andere jongens het moeilijker te maken. Ja. Ja? Dus we gaan weer een stukje veiligheid inruilen voor vrijheid. Hè? Of een stukje vrijheid inruilen voor veiligheid, zegt Microsoft dan. Ja. Dat zien we hier duidelijk gebeuren volgens mij. En ik ben benieuwd wat de Linux-gemeenschap hierop gaat reageren als het echt doorgaat. Ja, de vraag is natuurlijk of dan de mainboardfabrikanten en de BIOS-fabrikanten met Microsoft meegaan op dit vlak. Grote, ja. Redelijke kans misschien. We gaan het zien. Ja. Is het een beetje. Ja, Bart, wat? Van de BIOS, maar dat is ook nooit wat geworden. Volgens mij is alleen Apple die daar wat mee doet. Mm-hmm. Dat het hele EFI gebeuren. Ja. En die secure boot, ja, het is een optie die ondersteund moet worden door de fabrikanten. Ja. En als ze dat niet doen, dan start Windows 8 nog gewoon door. Dus het is iets wat je niet aanzet als thuisgebruiker. Zodat je ook andere dingen kan doen. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar het voorstel is natuurlijk vanuit Microsoft om het niet uit te kunnen zetten. Want anders is de security is nul. Als het al aanstaat, ja, dan kun je het niet meer uitzetten. Mm-hmm. Dat lijkt een goede zaak. Tenzij je natuurlijk alle wachtwoorden hebt en er gewoon in kunt. En het uit kunt zetten. Ja, nou, dat zou een goed plan zijn. Maar dat is volgens mij niet het plan van Microsoft. Want Microsoft's plan is gewoon altijd aan. Zodat je in ieder geval de certificaten moet uitgeven. Ja, je net als Microsoft natuurlijk aan developers certificaten probeert te slijten voordat hun code goed niet alarmbellen laat rinkelen als je ze opstart. Dat is natuurlijk ook al zo'n soort certificaten jungle voor developers die niet leuk is. Want dan is jouw software is slechter of ziet er onveiliger uit dan mijn software, want ik heb wel zo'n certificaat gekocht van Microsoft. Ja, dat vind ik geen goede ontwikkelingen. En dat zie ik dus nu in die BIOS-ontwikkeling ook eigenlijk een beetje terug. Ditzelfde idee. Microsoft heeft er succes mee. En ik hoop eigenlijk dat het, dat het inderdaad via een andere weg wordt opgelost. En ik vind jouw voorstel wel aardig, Bart, om een soort deadlock te maken. Als je het aanzet, kan je nooit meer terug. Maar default staat het uit. Want dan heb je er ook geen probleem mee. Als je dus je Windows 8 machine dan op die manier beveiligt, heb je, ja, dan doe je dat bewust. Ja. Ik zou het voorstel sturen. Ik ben ervoor. Okay. Paladin gaat Mozilla Paladin is geïntroduceerd. Had je daar wat over gezien? Nee, als software man. Het is een 3D game engine voor webbrowsers. En Mozilla gaat zich daar dus in begeven. Dan krijg je dus binnenkort, als dat aanslaat, krijg je dus ook dat open source wordt. Dat Flash nog meer tegenstanders krijgt. En dat we dus allemaal game engines en luxe hele virtuele Skype-omgeving en alles in Mozilla Paladin kunnen bouwen. Ik vind hem interessant. Het is leuk dat Mozilla op dit punt innovatie doet. En ik denk precies op het goede moment om daar... nou ja, zij noemen het een game engine. Maar ja, er is dus meer mogelijk met een 3D engine. Dus ik denk dat er hier mogelijkheden in dit project zitten. Ik zou iedereen aanraden om eens naar Paladin te kijken. Nou, met deze zijn we bijna aan het eind van de podcast. Had jij nog spannend nieuws, Bart, als laatste onderwerp? Nee, ik heb niet zo heel erg veel gezien. Het was inderdaad allemaal deze week over de nieuwe Apple producten. Mm-hmm. Later onverwachts het overlijden van onze grote vriend. Ja, ik vond het ook. Het was bizar, Apple en veel nieuws. Ja. Maar kleine dingetjes. Luc? Nou ja, goed. Het was een soort wereldleider of zo. Ook op de Duitse televisie. Het was heel duidelijk dat de man... een rolmodel en een kleine ondernemer vanuit de garage, rijk geworden en belangrijker dan de meeste wereldleiders op politiek gebied. Ja, nee, ik zit natuurlijk dan in de automatisering al 100 jaar, maar het is niet dat ik denk dat nu is er iets weggevallen of zo. En niet een soort Lady Di gevoel of zo. Dat in de media werd opgewekt. Dat heb ik hier in ieder geval niet geproefd. Nou ja, misschien ook wel het gevoel. Kijk, een van de dingen die me opviel is dat ze op de Duitse televisie zeiden dat hij heeft eerst een, weet ik veel, darmkanker gehad. En toen dit. En toen heeft hij een nieuw leven gehad. En nou, daar is verschrikkelijk aan versleuteld. En toch is de man op zijn 56 uiteindelijk gewoon vrij snel dood gegaan. Ergens een gevoel van, ja, zelfs met heel veel geld kan je dus geen leven kopen. Hè? Want ik neem aan dat Steve Jobs harten had kunnen kopen, levers, weet ik veel, alles, ja. Mm-hmm. Dat speelt geen rol, maar het is niet gelukt. Dat was eigenlijk een beetje het gevoel wat ik had. Toen ik dat zag allemaal, vrij veel nadruk op die medische situatie. En die foto's en filmpjes van zijn laatste optreden. Ja, dan kan je zien dat die man er toch bijna dood was, niet? Mm-hmm. Heel mager en moeilijke bewegingen. En dan denk je, ja. Wat me ook opviel, dat ze steeds die toespraak in 1995 op een of andere universiteit, waar hij dan over de dood sprak. Nou, ik heb er van zoveel mensen toegestuurd gekeken. Dat is wel opvallend. Heel veel mensen begonnen mij dat toe te sturen. Ja, ik heb wel 10 e-mails gehad van mensen die zeiden, oh, Steve Jobs, dat heb je dat gelezen, dat moet je gelezen. En dat is zo'n mooie toespraak. En dat je dus inderdaad ziet dat mensen die helemaal niks met ICT hebben, toch het gevoel hebben dat ze hun icoon kwijt zijn. Dat ze hun vertrouwen in de kleine man, Apple had dat toch, hè? Us versus dem kwijt zijn. En gaat meneer Cooks dat waarmaken? Ik heb de man op televisie gezien, ik dacht, nou, laat maar zitten. Goed, bij deze sluiten we de podcast af. Iedereen bedankt voor het luisteren. Feedback is te geven op itbende.nl. Prettig weekend. Ja. Doei. Hoi.